yana una matatizo gani bo. Bana mudogo yana una matatizo gani bo. Kila siku asubuhi ofisini bo, na maombi mzee nina shida bo. Asubuhi ofisini bo, na maombi mzee nina shida bo. Matatizo yako nini? Kazi unafanya mshahara unapata bo. Matatizo yako nini? Kazi unafanya mshahara unapata bo. Mzee, nimefurahi sana uniuliza. Mzee, nimefurahi sana uniuliza. Maombi yangu naomba kwenda soma niongeze ujuzi. Maombi yangu naomba kwenda soma niongeze ujuzi. Kijana una matatizo gani bo? Kila siku asubuhi ofisini bo, na maombi mzee nina shida bo. Matatizo yako nini? Kazi unafanya mshahara unapata bo. Mzee, nimefurahi sana uniuliza. Mzee, nimefurahi sana uniuliza. Maombi yangu naomba kwenda soma niongeze ujuzi. Maombi yangu naomba kwenda soma niongeze ujuzi. Siwezi kufanya kazi mradi tu nipate mshahara.